कुशो यथा दुर्गहितो अत्थमेवानुकान्तति सामान्यं दुःपरामट्टं निरयायोपकड्डति। Just as kusa grass wrongly grasped cuts the hand, even so the monkhood wrongly handled drags one to a woeful state. Pháp Cú câu 311. Như cỏ sa dụng nắm, tất bị quả đứt tay, hạnh sa môn tà dạy, tất bị đọa địa ngục.